ustedes είναι φωνιάδος των λαών. La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la que anoche mi me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Din dan, toc toc toc. Psigremía. Una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía, tú serás mi conductor. Το ding-dang, toc-toc-toc, ni το μυαλό, το κλούγιο. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar. Que οι Έλληνες είναι φωνιάδες των λαών. Όλα μαζί, κανονικά. Είπαμε να ξεκινήσουμε με τον Άδων, υπουργός Ανάπτυξης. Ανάπτυξη δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε και πριν τον ιό, δεν θα υπάρχει και από εδώ και πέρα, είναι δεδομένο. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν μας αφορά η ανάπτυξη. Μας αφορά το να επιβιώσουμε, να βγούμε όλοι αριθμητικά, ποσοτικά όσοι είμαστε και τώρα, μετά το μήνα, 15-20 μέρες όσο κρατήσει ή και παραπάνω όλο αυτό. Το οποίο όλο αυτό προκαλεί διάφορα συναισθήματα. Διαπιστώνουμε παράξενες στιγμές, εποχές, είναι απολύτως λογικό και εκεί χρειάζεται αυτό που λέμε η ψυχραιμία, η οποία ψυχραιμία έρχεται από τη σωστή και συνετή πληροφόρηση και γνώση των πραγμάτων. Τα μέσα ενημέρωση έχουν αυτή την ευθύνη να πληροφορήσουν σοβαρά και σωστά τον κόσμο και από εκεί και πέρα και ο κόσμος να τηρήσει αυτές τις οδηγίες που πρέπει των ειδικών. Όλα αυτά είναι αυτονόητα. Χτες βράδυ λοιπόν βλέπαμε στο Μέγκα. Στην εκπομπή του Ευαγγελάτου βγαίνει η κυρία Γιαμαρέλου, η οποία κυρία Γιαμαρέλου είναι πνευμονολόγος, αλλά δεν είναι στους ειδικούς που το κράτος έχει ορίσει στην ειδική επιτροπή που κάθε μέρα συνεδριάζει. Έχει όλα τα στοιχεία αυτή η επιτροπή, κάνει τις ανακοινώσεις, παίρνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Τσιόδρας τα εκφράζει όλα αυτά σε συναντήσεις και συνεννοήσεις με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό. Κάθε κράτος έχει έναν φορέα και αυτός πρέπει να δίνει και μόνο αυτός τις κατευθύνσεις, τα στοιχεία και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί λοιπόν ήταν η κυρία Γιαμαρέλου, η οποία είναι μια επιστήμονας ειδική στο θέμα, αλλά δεν είναι η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Είναι άλλη μια επιστήμονας από τους πολλούς που βγαίνουν. Όλοι δίνουν οδηγίες, αλλά η κυρία Γιαμαρέλου ήθελε να μπει και στα χωράφια του κυρίου Τσιόδρα. Είσαστε στην συνεδρία, στην Επιτροπή, έτσι δεν είναι? Έχουμε νέα θέματα σήμερα? Συγκριτικά με χτες φτάσανε 133, ενώ ήταν 99 τα κρούσματα χτες. Ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι η είδηση. Από τα 99 χτες έχουμε 34 νέα κρούσματα. Είναι η είδηση αυτό που μας δίνει η κυρία Γιαμαρέλου. Ο κύριος Τσιόδρας, όταν έκανε την ενημέρωση, είπε 117 όμως. Και έτσι έχουμε παράλληλες ενημερώσεις. Είναι αυτό που δεν πρέπει να γίνεται σε αυτές τις στιγμές. Η κυρία Γιαμαρέλου δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Το προχώρησε παραπέρα, γιατί έπρεπε να γίνει και η τηλεθέαση και πρέπει ο καθένας να έχει τα 10, 15, 2, 5 λεπτά δημοσιότητος. Από αυτά τα καινούργια 34 κρούσματα που έχουμε σήμερα, υπάρχουν κάποιοι που είναι αυτό που λέμε σοβαρά? Όχι. Κάποιος ιδιαίτερα σοβαρά όχι. Από ό,τι ξέρω, στην Πάτρα είναι μια πολύ ηλικιωμένη κυρία, η οποία έτσι κι αλλιώς έφτανε στο τέλος της ζωής της. Επιστημονική ενημέρωση, όπως ακούτε. Έτσι κι αλλιώς θα πέθαινε, οπότε θα πεθάνει και τώρα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ απλά. Έτσι λοιπόν γίνεται, έτσι θα γίνεται, και όσο θα περνάει ο καιρός, θα είναι και πιο κρίσιμη αυτή η ενημέρωση που πρέπει τα μέσα ενημέρωσης να δώσουν. Θα έχουμε και τέτοια παρατράγουδα. Μέχρι στιγμής έχει ψηλοελεγχθεί, αλλά υπάρχουν και επιστήμονες σοβαροί, όπως ακούτε, που λένε αυτά που λένε. Γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, για τα συστήματα υγείας. Γιατί όπως βλέπουμε, το κράτος καλείται να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό όλο αυτό που συμβαίνει. Ο Μακρόν χθες είχε ένα διάγγελμα και είπε ότι θα πρέπει αύριο να αναρωτηθούμε για τις αδυναμίες της δημοκρατίας μας. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το σύστημα μέσα στο οποίο έχουμε βυθιστεί εδώ και χρόνια, λέει ο Μακρόν τώρα. Υπάρχουν αγαθά και υπηρεσίες που πρέπει να τοποθετηθούν εκτός των αγορών, λέει ο Μακρόν, για αναφέρεται στο αγαθό της υγείας. Δεν υπάρχει περίπτωση, έπρεπε να του πει κάποιος ποιος να το πει. Τα ξέρει προφανώς, αλλά εξυπηρετεί και αυτός. Εξυπηρετήσεις κάνει, υπάλληλος είναι και ο ίδιος. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα αγαθό σε αυτό το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα να μην μπει στη λογική του κέρδους. Του τι βγάζω, τι κέρδος έχω εγώ που δίνω αυτό το αγαθό. Και η υγεία στο σύγχρονο δυτικό κόσμο, δεκαετίες τώρα, είναι αντικείμενο κέρδους. Ο άνθρωπος, οι άνθρωποι φαίνονται, αποτιμώνται ως νούμερα, ως ποσά, ως ευρώ, ως δολάρια ή ως οτιδήποτε άλλο. Και τώρα που είναι η κρίσιμη στιγμή που πρέπει αυτό το κράτος και αυτός ο μηχανισμός να δώσει εξετάσεις και να κάνει τον κόσμο να ζήσει, να ξεπεράσει όλο αυτό αξιοπρεπώς, εδώ έχουν αρχίσει και κλονίζονται τα πάντα. Αυτό συνέβη στην Ιταλία μετά από τις απολύσεις που έχουν συμβεί εκεί, τις κλίνες που έχουν κλείσει τα τελευταία 10, 15, 20, 30 χρόνια, γιατί υπάρχει ένα σύστημα που όλα αυτά τα διαβάλλει, ότι το κράτος είναι κακό και πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών και του αγαθού του συγκεκριμένου. Τα ίδια έχουν γίνει και σε άλλες χώρες, τα ίδια έχουν γίνει και εδώ. Και θα θυμηθούμε όλοι μαζί πως όταν ήταν υπουργός υγείας στην κυβέρνηση Σαμαρά ο Άδωνης Γεωργιάδης, καμάρωνε τότε για τις απολύσεις και τις τακτοποιήσεις και τα νοικοκυρέματα που ήθελε ο ίδιος να κάνει. Αν υπάρξουν απολύσεις και αν καταλήξουμε πριν κάποιοι να φύγουν, και αν και αν και αν και αν βάσει όλων αυτών των προηγούμενων που σας είπα, σας παρακαλώ και θα με παρακαλώ. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτές ήταν αποφάσεις δικές μου. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Con tan buena conducción. Ay, que le pasa mi camión. Din dan, toc toc toc. Psigremía. Que le pasa que no arranca. Con tan buena transmisión. Έχω βαρεθεί να κάνω το αυτονόητο και να παίρνει τη δόξα ο Τόμσεν. Θα το κάνω εγώ. Τον έπνιγε το δίκιο, ότι θυμόμαστε αυτή τη δήλωση, έχει μείνει, είναι η δήλωση, η δήλωση στα χρόνια του μνημονίου, μαζί με το όλοι μαζί τα φάγαμε και κανένα δυο ακόμα, το μνημόνιο σώζει, είναι ευτυχία και όλα αυτά. Είχε μείνει και αυτή η δήλωση, υπουργός υγείας τότε, που καμάρωνε για τα νοικοκυρέματα, τις περικοπές που συνέβαιναν στον τομέα της υγείας, γιατί έπρεπε να νοικοκυρευτεί. Αυτές ήταν οι οδηγίες τότε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικώς όλοι αυτοί οι υπερεθνικοί οργανισμοί και οι πολύ μεγάλοι οργανισμοί του σύγχρονου κόσμου μισούν οτιδήποτε απευθύνεται στον πολύ κόσμο, οτιδήποτε μπορεί να σώσει τον πολύ κόσμο. Αυτοί κάνουν και τη δουλειά τους, αλλά όπως φαίνεται πολλοί έχουν μπει από τον πολύ κόσμο σε αυτή τη λογική ότι δεν χρειάζονται, δεν χρειαζόντουσαν όλα αυτά, αλλά τώρα περιμένουμε όλοι με κομμένη την ανάσα το κρατικό αυτό σύστημα παροχής υγείας να λειτουργήσει, να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Είναι λίγο αργά βέβαια, θα δοκιμαστεί, μακάρι να μην δοκιμαστεί στα ωριά του, μακάρι να μην δοκιμαστεί στα ωριά του. Ας τρέξουμε όλοι εμείς να τηρήσουμε αυτά που πρέπει, μπας και καταφέρουμε κάτι. Πρόεδρος των ΕΟΔΗ είναι ο κύριος Αρκουμανέας. Αυτός τρέχει στην πολύ κρίσιμη στιγμή της χώρας, της υγείας και του ΕΟΔΗ όλων αυτών των οργανισμών, ο οποίος ανέβασε ένα βιντεάκι χτες, που είναι η σύζυγός του, δημοσιογράφος Εύα Αντωνοπούλου, η οποία είναι στην κουζίνα του σπιτιού τους μάλλον, κόβει κάτι μανιτάρια, κρεμμύδια, δεν ξέρω, μαγειρεύει και τραγουδάει, παίζει στο ραδιόφωνο από πίσω το «Θα κάτσω σπίτι» του Κυλαϊδόνη, τραγουδάει και η Εύα Αντωνοπούλου, χορεύει και λίγο εκεί, για να δώσει το μήνυμα ότι πρέπει να καθίσουμε σπίτι, να μείνουμε σπίτι αυτές τις μέρες. Αυτό το ανήρτησε, το ανέβασε ο πρόεδρος του οργανισμού, από τον οποίο περιμένεις σοβαρότητα, δεν περιμένεις δημόσιες σχέσεις, δεν περιμένεις λογική lifestyle σε ένα τόσο σοβαρό, τόσο μα τόσο σοβαρό όμως θέμα. Παρόλα αυτά, μέσα στον πανικό των στιγμών βρήκε το χρόνο να κάτσει να το γυρίσει, να το φτιάξει, να το σκεφτεί και να το ανεβάσει. Θα κάτσω σπίτι, θα κάτσω σπίτι κι άμα πεινάσω, γαλίζω καν να βγω. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο. Αν τώρα ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες, αν έχετε οποιοδήποτε σύμπτωμα ίωσης, κάθεστε σπίτι. Καθόμαστε σπίτι, γιατί πάνω απ' όλα η δημόσια υγεία. Ένα παράδειγμα είναι αυτό και ένα άλλο, η Χριστίνα Μπόμπα, η οποία βγαίνει συνεχώς και λέει την εμπειρία της από το κορονοϊό, γιατί έχει προσβληθεί, έχει διαγνωστεί με κορονοϊό. Παίζουν δελτία ειδήσεων, παίζουν ενημερωτικές εκπομπές. Πρέπει ντε και καλά στη λογική αυτή, αν δεν περάσει κάτι μέσα από lifestyle, να μην γίνει κατανοητό. Ο κόσμος προφανώς δεν περιμένει καμία διασημότητα να τον πείσει για τα αυτονόητα, αλλά είναι η λογική όλων αυτών των δημοσιογράφων, παραγωγών, πολιτικών, οι οποίοι έχουν μάθει μέσα από αυτά να ζουν και πρέπει μέσα από αυτά να υπάρξουν. Και αν δεν δουν έναν επώνυμο να τους λέει τι ακριβώς να κάνουν, χαρακτηριστικό του επώνυμου είναι μόνο η επωνυμία. Απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από κάτω ή από μέσα. Αν δεν κάνουν κάτι τέτοιο, νομίζουν ότι δεν έχουν υπάρξει και δεν έχουν προσφέρει. Η όποια τάση και διάθεση προσφοράς περνάει μέσα από lifestyle λογική. Και μόνο από αυτή όμως, από καμία άλλη. Ευτυχώς υπάρχει ο Χρυσογοήδης που είναι σοβαρός και βγαίνει χθες βράδυ και μας ξεκαθαρίζει τι ακριβώς και ποιος κρατάει τι. Μετά και το χθεσινό μήνυμα εμπιστοσύνης και ανθρωπιάς που εξέπνευσε ο Πρωθυπουργός. Μετά την λογική που τίνει να κυριαρχήσει σε όλους ότι δεν κάνουμε το κεφαλιού μας ότι υπάρχει κράτος, μπορούμε να πούμε πραγματικά, και με το 112 χθες το βράδυ, μπορούμε να πούμε πραγματικά ότι το κράτος κρατάει σφιχτά τα ενία όλης αυτής της υπόθεσης. Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada. Din dan, toc toc toc. Ψυχραιμία. A la bomba le chupaba y nada, encrochaba de nuevo y nada. Μπορούμε να πούμε πραγματικά ότι το κράτος κρατάει σφιχτά τα ενία όλης αυτής της υπόθεσης. Μπράβο! Το κράτος κρατάει σφιχτά. Το λέει ο Ξεχοίδης, κάτι παραπάνω θα ξέρει, υπουργός της κυβέρνησης. Ένα πολύ κρίσιμο θέμα είναι και στην αστυνομία επικεφαλής. Οπότε από εδώ και πέρα, νομίζω, η αστυνομία θα αναλάβει και έναν πιο ειδικό ρόλο να κυνηγάει όλους αυτούς. Ένας ιδιοκτήτης φροντιστηρίου έκανε μαθήματα. Ένας ιδιοκτήτης φροντιστηρίου του ήρθε τώρα μέσα σε όλο αυτό να κάνει μαθήματα, γιατί είναι πιο μάγκας από όλους τους άλλους και έπρεπε να κάνει αυτά που ο ίδιος θεωρούσε σημαντικά και όχι αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά για όλους. Για όλους, όχι μόνο για τον ίδιο και τα παιδιά. Στην Κύπρο, οι Κύπροι έχουν μια άλλη αντίληψη, κόσμο αντίληψη για τα θέματα. Θα ακούσουμε τώρα, βγήκε σε εκπομπή εκεί επικεφαλής του τηλεφωνικού αριθμού, γιατί και εκεί έχουν τηλεφωνικό αριθμό για ενημερώσεις, και μας λέει εδώ η κυρία τι ακριβώς ζητάνε οι Κύπροι να μάθουν από αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Ελάτε, κυρία Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι ευχαριστώ τον γιατρό που ενημερώνει για τον κόσμο και λέει τόσο ξεκάθαρα ότι παρακαλούμε θερμά να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας. Προσπαθούμε εδώ και τρεις μέρες ακατάβαστα να υποστηρίξουμε τον κόσμο, αλλά φαίνεται ο πολίτης είναι σε απόλυτο πανικό. Σε απόλυτο πανικό. Υπεφορτίζουν τις γραμμές μας, ρωτώντας πράγματα αδιανόητα. Αδιανόητα. Και λυπούμε για αυτό το πράγμα, γιατί το 14-20 δημιουργήθηκε για να υποστηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Ναι. Τι ρωτούν δηλαδή, σας πω τι ερωτήσεις, δεν θα πιστέψετε. Πείτε πιστέψε. Μας. Τι να σας πω, μία κυρία πριν 5 λεπτά μας ερώτησε κατά πόσο μπορεί να κάνει τη διαδικασία να τη λήξει τα κουβέπια στο σπίτι της, γιατί μπορεί να μπει το μικρόβιο μέσα και, δηλαδή, και να συζητούμε ώρες αμέτρητες και να θεωρούν ότι πρέπει να τους απαντούμε αυτά τα πράγματα και να θέλουν να τα συζητούμε επί ώρες. Είναι αδιανόητο. Τα κουβέπια. Τα κουβέπια είναι τα ντολμαδάκια. Πήρε η άλλη η Κύπρια να ρωτήσει τη σχετική υπηρεσία τον τηλεφωνικό αυτόν αριθμό, τον έχουμε και εμείς εδώ, έχουν ένα αντίστοιχο στην Κύπρο, και να απασχολήσει το γιατρό που είναι εκεί, την υπάλληλο, τον υπάλληλο, για το αν κινδυνεύει το ντολμαδάκι μέσα να μπει ο κορονοϊός και να είναι ντολμαδάκι με κορονοϊό, και απασχόλησε τις υπηρεσίες για να ρωτάει τέτοια. Οι Κύπροι στην Κύπρο αυτά, φαντάζομαι και οι εδώ θα έχουν να καταθέσουν αντίστοιχες, όχι με ντολμαδάκια, με άλλα φαγητά, αντίστοιχες εμπειρίες. Η βλακεία πάντα σε αυτά τα κρίσιμα φαίνεται και αναδεικνύεται και υπάρχει διάχυτη γύρω. Τη διαπιστώνουμε και στις καλές εποχές, πόσο μάλλον τώρα στις εποχές πανικού. Και έχει κάνει ένα μίνι γκάλωπ αυτή η κυρία, υπεύθυνη του σχετικού τηλεφωνικού αριθμού στην Κύπρο πάντα. Για να καταλάβετε, το 10% των πλήσεων μας είναι ανθρώποι που πραγματικά έχουν συμπτωματολογία, τηρούν τα επιδημιολογικά κριτήρια και είναι ανθρώπους για τους οποίους πρέπει να προσφέρουμε βοήθεια. Όλοι οι υπόλοιποι ρωτούν αν πρέπει να πάνε στο σούπερ μάρκετ, αν πρέπει να βγουν έξω στον δρόμο, αν ο γείτονας τους πήγαινε ταξίδι, αν δεν πήγε, αν πρέπει να πάνε στη ψαραγορά. Είναι ερωτήσεις που δεν θα πρέπει να ανταποκρίνονται και δεν θα πρέπει να καλούν το τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας ασθενοφόρο μιας κρίσιμης υποδομής που είναι εδώ για να στηρίξει αυτές τις πραγματικές ανάγκες. Κυρία Κωνσταντίνου μου, να σας πω, σοβαρομιλούν στο μεταξύ. Σοβαρομιλούν στο μεταξύ, αλλά ρωτάνε και αν πρέπει να πάνε στην ψαραγορά, αν ο γείτονας πήγε ταξίδι ή αν ήρθε από ταξίδι και αν κινδυνεύουν τα κουπέπια, τα ντολμαδάκια δηλαδή, από κορονοϊό. Αυτά θα τρέχουν παράλληλα. Ενώ υπάρχει το σοβαρό θέμα, υπάρχουν και άνθρωποι βέβαια που λαμβάνουν τα μέτρα, είναι συνεσταλμένοι, ακούν τις οδηγίες, υπάρχει σχετική σύνεση. Παράλληλα θα τρέχει και η βλακεία του κόσμου, η οποία είναι διάχυτη, όπως ακούσαμε. Η κυρία είπε ότι το 10% είναι για σοβαρά θέματα. Όλα τα άλλα είναι ντολμαδάκια, ταξίδια και ψαραγορά. Πριν λίγο έγινε και η ορκομοσία της νέας Προέδρου. Έχουμε νέα Πρόεδρο Δημοκρατία στην Κατερίνα Σακελαροπούλου, χωρίς χειραψίες, με πολύ λίγους βουλευτές μέσα στη Βουλή. Μετά πήγε, κατέθεσε στεφάνι κάτω στον άγνωστο στρατιώτη και αμέσως μετά έγινε η τελετή παράδοση παραλαβή στο Προεδρικό Μέγαρο. Είδαμε τον Προκόπη Παυλόπουλο, είπε και δύο λόγια βροφροσύνης και αμέσως μετά μίλησε η κυρία Σακελαροπούλου, επίσης δύο λόγια είπε. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα που μας έκανε εντύπωση, γιατί είναι η πρώτη πολίτης αυτής της χώρας, εκφράζει το θεσμό. και μίλησε για το προσφυγικό και τα όσα γίνονται στα νησιά και στον Εύρο αυτή τη στιγμή. Τη χρονική αυτή στιγμή καλούμαστε να αποκρούσουμε την επιθετικότητα εκείνων που εργαλειοποιώντας τον ανθρώπινο πόνο επιβουλεύονται την εθνική μας κυριαρχία. Αναφέρομαι στην τελευταία όξυνση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος, η οποία επιτάσσει να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα των συνόρων μας, παράλληλα υπερασπιζόμενοι και εκπληρώνοντας το ανθρωπιστικό μας καθήκον απέναντι σε ανυπεράσπιστους και απελπισμένους ανθρώπους. Μια εξίσωση δύσκολη αλλά όχι αδύνατη, η οποία απαιτεί σύνεση, συνετή διαχείριση, ομοψυχία και άκαμπτο φρόνημα. Πολύ δυνατή εξίσωση, μάλλον εξίσωση για πολύ δυνατούς λίτες. Προς το παρόν το έχουμε χάσει λίγο το ένα κομμάτι, έχουμε μόνο την απόκρουση της εισβολής με διάφορους τρόπους, αλλά το άλλο κομμάτι, την προστασία του ανυπεράσπιστου που είναι μέλος της εξίσωσης, δεν το έχουμε και τόσο ψηλά. Είναι καλό να ακούγεται από τόσο επίσημα χείλη. Καλά να πάνε όλα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αναλαμβάνει. Είναι μεν διακοσμητική θέση και διακοσμητικός ο ρόλος, όμως μπορεί ο καθένας από αυτή τη θέση να σηματοδοτήσει πάρα πολλά και υπάρχει και ανάγκη να σηματοδοτηθούν όλα αυτά στις δύο μέχρι τώρα παρεμβάσεις της. Μία που όταν της ανακοίνωσε ο Τασούλας ότι θα είναι πρόεδρος και μία σήμερα. Φαίνεται σοβαρή. Τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε τα υπόλοιπα και πιάνει και θέματα που δεν συνηθίζουμε να τα ακούμε και με ωραίο τρόπο, με καλά, πολύ σωστά ελληνικά, αλλά με απλούς συνειρμούς και απλά νοήματα, ώστε να μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Τα πανανθρώπινα και πολύ δύσκολα θέματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα όλοι μας. Με αυτά και με αυτά, είδαμε και την εικόνα να βγαίνει ο Προκόπης Παυλόπουλος, να κάθεται η κυρία Σακελαροπούλου στο πλατής. Καλό να μπαίνει ο Προκόπης Παυλόπουλος στη λιμουζίνα και να φεύγει και να χάνεται. Προφανώς να πηγαίνει στο σπίτι του. Έτσι λοιπόν κλείνει η πενταετία Προκόπη Παυλόπουλου. Ξεκίνησε το 2015. Επιλογή Αλέξη Τσίπρα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και έτσι χάσαμε τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος νομίζω μένει στην ιστορία ως Πάκης. Δεν απομένει τίποτε παρά μόνο το βάρος, η νοσταλγία του βάρους, μιας ύπαρξης ζωντανής, εκεί που μένουμε τώρα, ανυπόστατοι, λυγίζοντας τα κλονάρια της φρικτής ιτιάς, σωριασμένα μέσα στη διάρκεια της εμπληπησίας, ενώ το ρέμα κίτρινο κατεβάζει αργά βούρλα ξεριζωμένα μες στο βούρκο, εικόνα μορφής που μαρμάρωσε με την απόφαση μιας πίκρας παντοτινής. Ο ποιητής. Ένα κενό. Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada. Πίσω από τα μεγάλα μάτια, τα καμπύλα χίλια, τους βοστρίχους, ανάγλυφα στο μαλαματένιο σκέπασμα της ύπαρξής μας, ένα σημείο σκοτεινό που ταξιδεύει σαν το ψάρι, μέσα στην αυγινή γαλήνη του πελάγου και το βλέπεις. Ένα κενό. Παντού μαζί μας. Ένα κενό παντού μαζί μας. Διν-δαν, τοκ-τοκ-τοκ. Ψυχραιμία. Είπα τον Κώστα Τασούλα, τον πρόεδρο της Βουλής, Μιχάλη Τασούλα. Έχουμε ένα φίλο στην Ηλιούπολη που λέγεται Μιχάλης Τασούλας και μου στέλνει, δεν είπα εγώ λέει να γίνει πρόεδρος. Ο Κώστας Τασούλας, κάραμε λάθος, δεν πειράζει. Μας έχετε φάει Σιριζέ, είμαι στο μυαλό μας. Είσαστε. Με διάφορους τρόπους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 2.11.10.80.8.80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Το mail του σταθμού είναι radio@parapolitica.gr. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Εκεί τώρα live μας ακούτε και μετά όποτε θέλετε μας επιλέγετε και μας ακούτε. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να συμμετέχετε, να πάρετε μέρος στον διάλογο που γίνεται με ηλεκτρονικό πάντα τρόπο. Πρώτο μέρος του λαού και πρώτες διαφημίσεις έχουν σειρά. Έλα, τους έχετε σπάσει τα νεύρα, ρε παιδί μου. Τους έχετε σπάσει τα νεύρα. Καλά πάει. Με αυτούς γελάω, γιατί εσάς σας παίρνω πολύ σοβαρά και τους δυο. Με αυτούς πεθαίνω στα γέλια. Έχουνε. Ποιους εννοείς? Δεν ξέρω ποιους εννοώ. Όλους αυτούς τους πατριώτες, τους ανοιχτόμυαλους. Και εγώ τους χαίρομαι αυτούς. Όλο αυτό το φασισταριό που μαζεύεται και λέει διάφορα. Το ωραιότερο και με ερωτηματικό που έχω ακούσει είναι αυτό που είπε ο Θήμιος. Για τα όπλα. Με τα όπλα. Τότε που είπε ότι καταθέσανε τα όπλα. Το ωραιότερο και. Τα λέει ο Μπαγάσας, ωραία, άμα θέλει, είναι σατανάς. Όχι καλύτερα από σένα. Όχι βέβαια. Ναι, τώρα να τα λέμε. Να είσαι καλά, γεια. Ζει αυτό το τιμημένο ιστορικό και σταθερό εις απόψη του Κουκουέ. Μπράβο και σε εσάς, ναι, για τον καθαρό λόγο που δίνετε. Σας ευχαριστώ. Μας ειρωνεύεστε? Όχι, εγώ δεν πήρα τα παραπολιτικά. Ναι, νόμιζα. Ειρωνεύεστε ή το λέτε σοβαρά? Σοβαρά το λέω. Αποστόλη είσαι? Ναι, Αποστόλη είμαι. Σοπαρε Αποστόλη που θα ειρωνευτώ. Ζήτω και χίλιες φορές ζήτω. Σαν ειρωνία κάτω, μου φάνηκε, αλλά κάτω, δεν πειράζει. Κάτω, okay, κάτω τα φασισταριά. Εσείς που είστε κομμουνιστές, γιατί ακούτε παραπολιτικά? Γιατί ακούω παραπολιτικά? Ναι. Γιατί λέτε αυτά που δεν μπορώ να εκφράσω εγώ. Μπορώ να τα σκεφτώ, αλλά δεν μπορώ να τα διαθέσω με τόσο ωραίες λέξεις και τόσο βαθύ νόημα. Όπως ας πούμε ο φίλος ο Θήμιος. Αποστόλη, με καλύπτει η καρδιά μου και εγώ και η φαμίλια μου. Γεια και χαρά σας. Ακούγομαι το Σάββατο στις 14 στην Λέσβο, Μυτιλίνη, στο Πανελλήνιο. Γιατί θα είσαι εκεί, τι σε νοιάζει εσένα? Θα έρθω ρε μ***α από την Πάτμα να σε δω στη Μυτιλίνη. Πού, στον κόρακα. Θα με ψάξεις, μέσω Σάμου θα έρθω, θα πάω Αθήνα, θα έρθω Μυτιλίνη και να σε δω. Καλή τύχη. Φιλάκι, θα με ψάξεις, εκεί θα είμαι. Εσύ ψάξε, μην ακυρωθεί τελευταία στιγμή. Ναι, μην μου τα ακυρώσει, έβγαλε εισιτήρια σήμερα. Εγώ θα στα ακυρώσω, άμα τα ακυρώσουν από εκεί, δεν ξέρω. Καλά, περιμένω, είναι τα γενέθλιά μου, θέλω. Έλα, γεια. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Με ποιον μιλάμε, την Ελληνοφρένεια? Ναι, ναι, ίδια. Γεια σας, κύριε. Παίρνω πρώτη φορά. Μπράβο, συγχαρητήρια, τι θέλετε? Δεν θέλω συγχαρητήρια. Απλά θέλω να πω κάτι το οποίο πιστεύω. Και εγώ δεν το εννοούσα, ειρωνικά το είπα. Τι θέλετε? Με ακούτε, κύριε? Βεβαίως, λοιπόν, πείτε μου. Λοιπόν, ακούστε, είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει. Απαπα, δεν ντρέπεστε και το λέτε. Έτσι, μπράβο. Να. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θέλω να πω κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης ακούει τον κύριο Γεργιάδη που λέει αυτές τις ηλιθιότητες και δεν τον πάει στο τρελάδικο. Έχω επιβδίσει δηλαδή. Τι να τον πάει, κύριε μου, στο τρελάδικο? Τον πήρε μέσα στο κόμμα. Έχει μεγαλύτερο τρελάδικο? Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δυνατόν να τον ακούει. Εσείς που είστε Νέα Δημοκρατία, ωραία. Μάλιστα, κύριε. Ήσασταν από παλιά ή τώρα καινούρια? Κοιτάτε, κύριε, από το Πανεπιστήμιο είμαι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς νιώθετε που ψηφίσατε τον Άδωνη, ας πούμε? Δεν τον ψήφισα, κύριε. Πώς νιώθετε ότι εν δυνάμει ψηφίσατε τον Άδωνη? Είμαι πολύ, πάρα πολύ απογοητευμένη από αυτό που κάνει ο κύριο να τον ανέχεται. Τον Άδωνη, τον. Είναι ηλίθιο, παιδί μου, να λέει αυτά τα πράγματα. Το Βορύδη, τους Μπογδάνους, όλους αυτούς, πώς νιώθετε? Κακά, πολύ άσχημα. Μπράβο, να το χαίρεστε το κόμμα σας εκεί, θα μείνετε. Κοιτάτε, κύριε, δεν σας πήρα να με. Δεν με έμφεστε αυτή τη φορά. Δεν ήθελα να είμαι επιθετικός, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, δεν έχει καμιά σημασία πως είστε. Απλά θέλω να πω, πρώτη φορά παίρνω και συμφωνώ με αυτό που λέτε. Μήπως είστε λίγο προκατελημένοι αρνητικά? Όχι, κύριε, δεν. Θέλω να πω, μήπως αν δείτε τον Άδωνη με ένα άλλο μάτι, ότι όχι, ας πούμε όχι, τα νανογυλαίκα που πουλάει, ότι είναι επιστημονικό προϊόν. Όχι, κύριε, όχι, κύριε. Είναι ηλίθιος και δεν θέλω αυτή τη στιγμή να ξαναψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό. Και απορώ πολύ, δηλαδή απορώ πόσο ο κύριος Μητσοτάκης τον ανέχεται αυτόν τον. Τον έχει αντιπρόεδρο, είναι δυνατόν να τον έχει αντιπρόεδρο? Τον έχει και υπουργό επανάπτυξης, δεν ξέρω. Ακριβώς. Αν το είδατε. Λοιπόν, ναι. Και εγώ απορώ να σας πω την αλήθεια, γιατί και εγώ τον Κυριάκο τον έχω για πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω τι είναι ο Κυριάκος. Αυτή τη φορά εγώ δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμιά σημασία. Α, δεν ψηφίσατε τώρα? Όχι, δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Τότε εντάξει, δεν το ψηφίσατε εν δυνάμει. Όχι, κύριε, μα δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία αυτό. Πώς τον ανέχεται ο κύριος Μητσοτάκης? Θέλω να πω ότι αφού εσείς φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία, τι σας νοιάζει? Με νοιάζει. Με νοιάζει για τον τόπο. Το πονάτε, κατάλαβα. Αν θέλετε. Αν επιτρέπετε, τι ψηφίσατε? Τίποτα. Τίποτα. Πάντως και τον Κυριάκο να ψηφίσατε, τίποτα θα ήταν. Ναι, με όλους τους τίποτες που έχει μαζέψει εκεί μέσα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια σας. Και οι Έλληνες είναι φωνιάδες των λαών. Ο Άδωνης είναι αυτός, ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο οποίος λέει αλήθειες και γι' αυτό κρίναμε σκόπιμο, ενώ είναι κατά της πατρίδας, να μεταδώσουμε αυτές τις αλήθειες. Έχουμε τα όσα γίνονται στα σύνορα. Έχουμε την παγκόσμια αναμπουμπούλα και όχι μόνο η λέξη δεν μπορεί να περιγράψει, και πανικό και δεν ξέρουμε τι άλλο για τον κορονοϊό. Έχουμε την πανελλαδική αναμπουμπούλα και δεν ξέρουμε τι άλλο για τον κορονοϊό. Και έχουμε και τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έχει το δικό του χαβά. Δύο πράγματα, ακούστε, πάθαμε σαν Ένωση Κεντρών, δύο πράγματα. Φύγαν κάποιοι βουλευτές και αποστάτησαν από την Ένωση Κεντρών. Και το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι εχθρικές εφημερίδες και τα κανάλια για να παρουσιάσουν το κόμμα Φιλορροή, ότι καταραίει, διαλύεται. Το παρουσίασαν έτσι. Εμένα δεν μου δώσανε στο πεντάμινο των εκλογών χώρο, ο Sky, τα κανάλια τα μεγάλα για να αντιδράσω, και έτσι πέρασε η άποψη ότι διαλύεται ένας κεντρών. Καταλάβατε, ένα αυτό. Δεύτερον, πίσω από όλα αυτά σας εξήγησα ότι κρύβεται η Αμερικανική Πρεσβεία, η οποία επειδή δεν προσκύνησα στις πρέσπες να πάω υπέρ των πρεσπών, το θεώρησαν μεγάλη προδοσία ότι τους έκανα και μου λέγανε συνεχώς όλοι, μα ο ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει, ο η γεννηματά λέει ναι στη σύνθετη ονομασία. Είχε πάει ο Βενιζέλος στο Ηνωμένα Έθνη, είπε σύνθετη ονομασία. Ο Μητσοτάκης έλεγε δεν μ' αρέσει, αλλά τους είχε πει με το που θα βγω δεν θα θέσω θέμα. Άρα και τα τρία υποτίθεται δημοκρατικά κόμματα του τόξου, του δημοκρατικού, είχαν συμφωνήσει να κάνουν το χατήρι των Αμερικανών. Ποιος είσαι εσύ κύριε Λεβέντη να χαλάσεις τη συνταγή? Και με εξόντωσαν. Νομίζω ο Ντόναλντ Τραμπ πριν πάρει προχθές την περίφημη απόφαση για να μην πετάνε αεροπλάνα από και προς την Ευρώπη, η αμέσως προηγούμενη του απόφαση ήταν αυτή. Η εξόντωση του Βασίλη Λεβέντη. Ο ίδιος ασχολήθηκε γιατί χαλούσε τα σχέδια ο Βασίλης Λεβέντης των Αμερικανών στην περιοχή. Αλλά όλο αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ σε όλους τους Αμερικανούς πρώτα, στις εσωτερικές εδώ δυνάμεις, γιατί έχει ξεκινήσει ανένδοτος. Εγώ σιγά σιγά θα περιέλθω όλη τη χώρα, θα μάθει ο λαός πώς φύγαν οι βουλευτές μου, θα μάθει ο λαός τι έκανε η Αμερικανική πρεσβεία και έχουμε την επόμενη φορά να δοκιμάσουμε τη δύναμη της Ένωσης Κεντρών. Γιατί ο λαός είναι να μην καταλάβει τι ατιμίες γίνονται. Ειδικά ο συγκεκριμένος λαός, αν καταλάβει τι ατιμίες γίνονται, αμέσως επανορθώνει. 20% στις επόμενες εκλογές ο Βασίλης Λεβέντης μέσα στο νερό. Ένας από τους ευρωβουλευτές μας, άξιος, πανάξιος, είναι ο Γιωργούλης, Αλέξης Γιωργούλης. Τον βλέπετε και στα σόου κάθε Κυριακή πότε είναι, γιατί κάνει παράλληλα πολλές δουλειές και προσφέρει σε όλους τους τομείς, στην ψυχαγωγία και στη σάτυρα, και στην πολιτική και στην Ευρωβουλή. Σε αυτά τα κρίσιμα λοιπόν χρόνια είναι και ευρωβουλευτής ο Αλέξης Γιωργούλης. Θα ακούσουμε πώς έχει αντιληφθεί το ρόλο του. Παίζουν πολλά πράγματα. Η δουλειά του ευρωβουλευτή σαν υποχρέωση, ότι αυτό είναι και τέλος, έτσι όπως το αντιλαμβάνουμε και το ζω μέχρι στιγμής, η υποχρέωση του δηλαδή, είναι να, στα ψηφίσματα να μπορέσει να πει ναι, όχι ή εδώ μπορεί να γίνει καλύτερο. Δηλαδή ό,τι νομοθετήματα έρχονται θα να έχει άποψη. Αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Μπορεί να είναι και αλλιώς τα πράγματα, αλλά έτσι το έχει αντιληφθεί. Με ένα ναι, με ένα όχι, να έχει άποψη. Τώρα που τη βρίσκει στην άποψη, είναι ένα άλλο θέμα. Δεν θα το συζητήσουμε. Δεν έχουμε και το χρόνο, δεν έχουμε και το Γεωργούλη δίπλα μας για να συζητήσουμε πού θα βρει την άποψη και πώς θα πει το ναι και το όχι. Οπότε το κρατάμε ως κάτι πάρα πολύ θετικό. Ευτυχώς δεν κάνει άλλα πράγματα ο Γεωργούλη στην Ευρωβουλή. Και πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Αδελφέ μου, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος από Πετρούπολη, αλλά στον δρόμο τώρα. Άρα, όχι Νίκος από την Πετρούπολη, ο Νίκος του δρόμου, μου στο διάολο. Είμαι του δρόμου τώρα, είμαι στον δρόμο. Είμαι από την Πετρούπολη, αλλά είμαι στον δρόμο τώρα. Λέγε τι θες. Για μια πρόταση πήρα για τους παπάδες, δεν ξέρω. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Σοβαρή πρόταση δεν ξέρω. Τώρα, εγώ θα την πω τώρα, εσύ θα κρίνεις. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι με τα αεροπλάνα, τα πυροσβεστικά δηλαδή, με που φορτώνουν νερό αυτά τώρα, έτσι καταλάβες. Με δύο σταγόνες αγιασμό δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Με δύο σταγόνες, ναι, είναι αρκετό. Γιατί όπως είπε ο άλλος, ότι και να τελειώνει, άμα βάλεις νερό, ξαναγίνεται. Άρα βάζουμε δύο σταγόνες αγιασμό. Νερό όλο το υπόλοιπο ή χλώριο, δεν ξέρω τι βάζουν, και ξαναγίνεται αγιασμός. Σωστό. Σε συνεργασία με το κράτος και τα. Πού να πάμε, μωρέ κακομοίρη, μια φωτιά δεν μπορούμε να σβήσουμε. Θα σώσουμε τον κορονοϊό με το αεροπλάνο. Θα μαζευτούμε σαν τα ζόμπι από κάτω όλοι. Τι πού στα Καναντέρ, ότι φτάναν τα Καναντέρ. Εκτός κι αν χρειαστεί ανάγκη να αγοράσουμε παραπάνω Καναντέρ, εξοπλιστικά, κάτι. Εκεί το συζητάω, βέβαιως. Η εκκλησία δεν έχει τίποτα. Η εκκλησία δεν έχει περιουσία, άσε μας. Έχει τη μεγαλύτερη περιουσία που είναι η πιο σημαντική από όλες, έχει τον αγιασμό. Έχει το αντισηπτικό κατά του ιού. Αυτό τι άλλο θες. Έχω και πρόταση, ρε. Τα Καναντέρ, φίλε. Όλο το χειμώνα κάθονται και σκουριάζουν. Τα γεμίζουμε νεράκι. Το είπε ο άλλος, το έχει προλάβει. Να βάλουμε και αγιασμό. Ναι, ρε, φίλε, το πρόλαβε άλλος. Το πρόλαβε άλλος. Εσύ θα μπορούσες για να πρωτοτυπήσεις να πεις ότι θα βάλουμε μέσα θεία κοινωνία. Όχι, ρε, φίλε, είπαμε να σουρώνει. Αλλά δεν σουρώνει, είπαμε η θεία κοινωνία, έτσι. Δεν σουρώνει, όχι. Αλκοτέστ. Αφού δεν σε πιάνει το αλκοτέστ. Θεία κοινωνία, κόκαλο όλη η Ελλάδα, χωρίς να μας πιάνει και το αλκοτέστ. Μόνο εκεί υπάρχει ελπίδα να σωθούμε. Το πρόλαβε άλλος, ρε, φίλε, ωραία μου, να. Δεν πειράζει, το φτιάξα. Μην ανησυχείς. Έλα, γεια. Δουλειά χάλια, έτσι. Σε 10 μέρες θα πληρώσουμε 20% αυξημένο ΕΦΚΑ. Και είπε η τηλεόραση ότι το βαρέλι το πετρέλαιο έχει πάει 30 δολάρια. Δηλαδή, κάνοντας τη διαίρεση, είναι 15 λεπτά το λίτρο. Καλά είναι, 15 λεπτά. Εμείς το πληρώνουμε 1,5. Μου φαίνεται δίκαιο. Καλά, δεν είναι. Είναι δίκαιο, είναι δίκαιο. Τι σύστημα έχουμε, είπαμε. Τι σύστημα θέλετε, δίκαιο είναι. Μια χαρά και βγάλω το σκασμό. Και λίγο σου είναι. Λοιπόν, μια χαρά. Επίσης, μιλάτε για μείωση φορολογίας φέτος. Ποια μείωση φορολογίας. Παλιά, τώρα έχουμε ιό, λυπάμαι. Ναι, ναι, φέτος θα δώσω και 100 ευρώ επιπλέον στην εφορία μου, τα απολογιστής προχθές. Ευχαριστούμε κύριο Μητσοτάκη, να σας έχει ο Θεός καλά εσάς και την οικογένειά σας. Θα τον έχει. Αποστολή. Έλα. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Φίλε, κοροναϊός. Yes. Η χώρα των 10 χρόνια μνημονίων και 20 χρόνια λιτότητας είχε ο Υπουργός Υγείας το θράσος να βγαίνει πριν 3 εβδομάδες και να λέει η χώρα είναι θωρακισμένη. Υπάρχουν τα γεωγραφικά δεδομένα και της Ιταλίας και μας λένε οι λοιμοξιολόγοι ότι ενδεχομένως αυξάνει και η πιθανότητα να έρθει στη χώρα μας. Η χώρα είναι θωρακισμένη. Θα σου πω ότι θωρακισμένη η χώρα. Η αδερφή μου είναι στο Αττικό Νοσοκομείο Νοσηλεύτρια. Ναι. Έχει στη βάρδιά της μία μάσκα χάρτινη από αυτές που πουλάνε πεντάδες στα φαρμακεία. Αυτή είναι η προστασία της. Ούτε γάντια έχουν ούτε μάσκες προστασίας. Όχι τα νοσοκομεία, είπε κανείς τα νοσοκομεία. Περίμενα να σου πω και χειρότερα. Στο Σωτηρία και στο Αττικό, οι γιατροί που εξετάζουν τα κρούσματα και αφορά αυτή τη στολή των αστροναύτη, μοιράζονται μία στολή. Δηλαδή υπάρχει μόνο μία στολή σε όλο το νοσοκομείο. Τι ήθελες, παιδί μου, τι θα κάνουμε, My Style Rock στο νοσοκομείο. Μία στολή για όλους, πλήρε βάλε. Καταλαβαίνεις ότι αν αρρωστήσει ένας γιατρός έξω από το νοσοκομείο, από τους συγγενείς, την οικογένειά του, χάθηκε το νοσοκομείο, θα έχει απλά γιατρούς. Δεν έχει αυλή το νοσοκομείο να του θάψουμε άμα χρειαστεί. Τι ζώρι τραβά. Πώ έχει τι εκκλησίε που πεθαίνει ο ηγούμενο και το θάβουν εκεί πέρα μέχρι να γίνει άγιο. Έτσι και το γιατρό. Αντί για το προάβλιο της εκκλησίας, το προάβλιο του νοσοκομείου. Επίσης, τα νοσοκομεία δεν έχουν και εκκλησίες. Έχουν. Όλα λιμένα είναι. Είναι όλα λιμένα, φίλε, αλλά. Του κάνεις και το τρισάγιο, του κάνεις και τα 40. Όλα έτοιμα. Ούτε χρειάζεται να ξεσηκώσεις κόσμο, ούτε να τρομοκρατήσεις, τίποτα. Στο κατεστραμμένο εσύ όμως, φίλε, βάζουμε και εμείς το χεράκι μας. Είναι γιατροί που κάνουν 2 βάρδιες και εξετάζουν 500 άτομα. Και προχθές πήγαν να λιντσάρουν το γιατρό γιατί θεωρούσαν αυτοί που νομίζαν ότι έχουν κοροναϊό ότι δεν τους εξετάζει αρκετά γρήγορα. Έχουμε τέτοια και σκέψουμε στην αρχή ακόμα. Τον άλλο του κάνουν εξέταση για κρούσμα και στο ενδιάμεσο πάει και βγαίνει και τρώει σε εστιατόριο και του λένε συνθετικό και λέει ρε παιδιά, εγώ είχα πάει σε εστιατόριο. Είμαστε και εμείς γελοί δηλαδή. Σόπα. Είναι όλη η κατάσταση μαζί. Εν πάση περιπτώσει, καλό αφανισμό φίλε. Έρχεται. Καλό αφανισμό. Και οι Έλληνες είναι φωνιάδες των λαών. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι και οι Έλληνες. Το λέει ο αρμόδιος υπουργός, το έχει μελετήσει γιατί είναι και στην ιστορία ειδικός. Κάποτε φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε όπως κάθε Παρασκευή τις παραγγελίες και αφιερώσεις σας. Με αυτές σας αποχαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Άκου του πόνου το σφυρί και τη σιωπή στα μόνη, δάκρυ που κάτω έπεσε. Και βγήκαν τα κρυμμένα. Άκου τη νύχτα πως λίγα, όταν το φως ζυγώνει, όρκους που ξεστρατήσανε και τρέχουν δίχως φρένα. Μια παραγγελία παρακαλώ για την Παρασκευή. Από Χάρη Κλίν, Τσάκα την Ταπού και κόλλησέ το με ό,τι θέλει. Με Βελόπουλο, με Άδωνη, με Μητροπολίτε, με ό,τι θέλει κόλλησέ το. Τσάκα την Ταπού, ολέ, ολέ, Τσάκα την Ταπού, εντάξει. Ειδικά οι ευπαθεί ομάδε με τον κοροναϊό βρήκαν τη λύση. Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχο του. Τσάκα την Ταπού, ολέ, ολέ. Ούτε κοροναϊού, ούτε ιού τη γρήπη, τίποτα από όλα αυτά. Τσάκα την Βυζαντινών, ολέ, ολέ. Την Βυζαντινών. Ξεχάζοντας τον εαυτό σας, βάζοντας στο στόμα σας και βάζοντας και στα χέρια σας, αν πιάσετε κάποιον άρρωστο, αν φοβάστε ότι μολυνθήκατε, δεν κάνετε αυτό. Και λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ρίξε με. Τσάκα την τσαπού, ολέ, ολέ. Αυτό είναι το φάρμακο, το αιώνιο και ακαταλήγητο φάρμακο, ο μεγάλος αγιασμός. Τσάκα την τσαπού, ολέ, ολέ. Και αν τελειώνει, μου φοβηθείτε, λίγο να θα βάλετε νεράκι και γίνεται πάλι αγιασμός. Τσάκα την τσαπού, ολέ, ολέ. Η Ελλάδα ελέγχει τον ιό πάρα πολύ καλά. Είμαστε κάτω τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προς Θεού, ρε παιδιά, πέρα την καταστροφή. Τσάκα την τσαπού. Τρελαίνονται τα μικρόβια. Παπ και φεύγουν. Μια αφιέρωση την Παρασκευή. Τη Βουγιουκλάκη που λέει: Νίκη, Στέφανε, πιάσε και 2 μακαρόνια. Πιάσε και όλα αυτό για τον κοκκαϊό. Α, ναι, σωστά. Και 2 ντετόλ θα ήθελε, αλλά δεν έχει. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οδηγίες για κορονοϊό, μείνετε σπίτι όσο γίνεται περισσότερο, δείτε Netflix και παλιές σειρές όπως το Ρετυρέ, εφοδιαστείτε με τρόφιμα, αγιασμό, σκόρδα και βυζαντινών. Μην βάζετε εσάς και τους άλλους σε κίνδυνο. Παντοπολίων η αυθονία. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Σε σκήνα τα ωραία. Δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε. Από τον καλό, άκου και Στέφανε. Βάλε έξι σοκολάτες από δύο για τον καθένα, ναι, εκείνο του γάλακτος. Και έξι κουτιά γάλα και βάλε και τρία μπουκάλια κρασί. Και έξι μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, και Στέφανε, ναι, θα το κάψουμε. Σταματήστε τα καταστροφολογικά σενάρια. Προς Θεού, ρε παιδιά, πέρα την καταστροφή. Ακού τραγούδια στο βυθό, ακού κραυγές στα ύψη, σπίτια κλειστά που ανοίξανε και έχουνε γίνει τρένα. Ακού πως κλαίει μια γιορτή και πως γελά μια θλίψη, πως σου τα κόβει τα φτερά η μάνα που σε γεννά. Ναι. Ναι, Αποστολή. Έλα. Αποστολή, σε. Ναι. Να σου κάνω μια παραγγελία την Παρασκευή. Για πες. Τη γυναίκα που σε ρωτούσα να μιλάς από το δρόμο. Αν μιλάω από το δρόμο. Την Ορνέλα. Την Ορνέλα. Ναι. Ποια Ορνέλα, ρε. Αυτή που σου έλεγε. Αν μιλάτε από το δρόμο. Και τι λες ότι είναι Ορνέλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Προσπαθώ επιγόν. Ορίστε. Δεν μπορώ να φωνάζω άμα δεν μ' ακούτε. Μιλάτε από το δρόμο στο... Ναι, από το δρόμο. Είμαι πουτάνα. Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα. Με συγχωρείτε. Εννοούσα ότι είσαστε ρηπόρτες στο δρόμο και δεν με ακούτε. Α, νόμιζα ότι με προσβάλατε. Έτσι πως το είπατε σαν να είμαι μία του δρόμου. Είστε εσείς. Ενώ είμαι δύο. Είστε τέτοιες λέξεις. Αν έχει την καλοσύνη. Συγγνώμη, το πήρα σαν προσβολή. Παρακαλώ, πείτε μου τώρα. Το όνομά σας. Ορνέλα. Είσαστε ρηπόρτερ. Τι θα θέλατε. Ναι, θα ήθελα τον διευθυντή προγραμμάτων γενικά για μία πληροφορία. Τόσο απλό, γιατί δεν το λέγατε από την αρχή. Κύριε μου, ακούστε με. Μα έπρεπε να με προσβάλλετε πρώτα και να μου ζητήσετε το διευθυντή προγράμματος, θα το δώσω. Δεν βράμε κι Αλέξη, πριν ακόμα λέω δεν με ακούτε από το δρόμο. Είστε... Από το δρόμο κατάλαβα το υπονοούμενο όμω. Τι, από το δρόμο δεν το λέμε έτσι. Κύριε Αμφόσον, δεν με ξέρετε να μην καταλαβαίνετε τίποτα υπονοούμενο. Και σας ξέρω, κάτι κατάλαβα από τη φωνή. Και πριν μου πείτε ότι σας λένε Ορνέλα, θέλω το όνομά σας. Εγώ λέγομαι Δ. Εσείς πώς λέγεσαι? Ορνέλα Ντούκουνα. Ναι, σας το έλεγα τώρα πώς λέγεσαι, αλλά να πούμε το λένε κάπως αλλιώς αγγλέζικα. Λοιπόν. Αφού δεν το ξέρετε, πώς θα μου πείτε πώς λέγομαι? Άμα ξέρετε πώς λέγομαι, γιατί με ρωτάτε? Ρόγγι λέγεσαι στούπιντο, το λένε οι Λατίνοι. Λοιπόν. Πώς το λένε οι Λατίνοι? Δώσε μου το τμήμα. Είναι αυτό λατινικά, το δώσε μου το τμήμα είναι λατινικό, με κοροϊδεύετε. Από την αρχή έχετε πάρει με μια έτσι χιουμοριστική διάθεση. Να το δεχτώ. Θαυμάσαι, εφόσον λοιπόν αυτή τη στιγμή είσαστε Είμαι, ναι. Προϊστάμενό σας. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Θα σας στείλω στο προϊστάμενο άμεσα. Είμαι έξαλλος μαζί σας. Θα περιμένω. Μισό λεπτό. Ακού τα λόγια του τρελού και του σοφού την πένα. Έλα, Αποστολή. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στον Άνθιμο του Μητροπάνου, το Τι το θες στο κουταλάκι. Εντάξει, θα του το πω, θα του το στείλω. Ελπίζω να τα βρείτε στο Tinder κάπου να σου απαντήσει. Ωραία, στο Tinder, στο Tinder είμαστε. Έγινε. Τι το θες στο κουταλάκι, να μου δώσεις το φαρμάκι. Τι το δίνεις λίγο-λίγο, δώσ' το μου όλο για να φύγω. Τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Τι το θες στο κουταλάκι. Κανένας δεν έχει να φοβάται κάτι από το Άγιο Ποτήριο, το οποίο μεταδίδει τη χάρη του Θεού και όχι ιούς, ούτε ιώσεις. Τι το θες, τι το θες. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Βάζεις από το Pac-Man την αρχή που έχει ένα ωραίο ήχο, μετά βάζεις το Βελόπουλο να πουλάει εκεί τα δικά του, και εκεί που λέει απορροφάει βάζεις το χουτσου χουτσου χουτσου που κάνει το μηχάνημα, στο τέλος βάζεις την ακροάτρια που είπε χτες ότι το έβαλα και δεν έκανε τίποτα. Ποιο μηχάνημα ρε κάνει χουτσου χουτσου? Το Pac-Man, δεν έχεις παίξει ποτέ Pac-Man? Α, αυτό, ναι. Ναι, δεν κάνει χουτσου χουτσου όταν τρώει τις τελίτες. Ναι, ναι. Θα το βάλεις όταν ο Βελόπουλος λέει σας τρώει το λίπος, και στο τέλος βάζεις την ακροάτρια που λέει το έβαλα και δεν έγινε τίποτα και που κάνει στο τέλος, που χάνει. Α, σου κόψε σήμερα, τι έπαθες? Πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι στην απορροφητικό που έχει γίνει ανάρπαστη. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο προϊόν που κυκλοφορεί, γιατί καίει το λίπος. Είναι το μοναδικό προϊόν που έχει μέσα βότανα, που είναι ειδικά εντός εισαγωγικών για να καίνε το λίπος. Καίει το λίπος πραγματικά. Λιώνει το λίπος. Καλά, εδώ δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Αριστερά η κυρία σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, πώς έγινε μετά. Με την απορροφητικό, παιδιά. Πριν από ένα χρόνο πήρα αλυφές για τη μέση μου. Έδωσε 41 ευρώ μεταφορικά. Έλεγε ότι σε μια εβδομάδα θα είμαι πέρδικα. Έβαλα, ήταν για πέταμα. Βρήκα αφιέρωση για την Παρασκευή, την ταινία με το Βέγκο, ερημοσπίτης, πολυτεχνής και ερημοσπίτης που είναι στο φαρμακείο. Ναι. Και μπαίνει η άλλη και λέει πονάει το παιδί, πονάει παντού, και της φτιάχνει ένα για το σόφι και της λέει τρίφτε τον, λέει, να το πιει, λέει, και όσο περισσέψει να τον τρίψετε. Θέλω να βάλεις αυτό που λένε για τον αγιασμό, ναι. Που λένε για τον αγιασμό που τον πίνεις που λούζεται ο άλλος κτλ. Για το άλλο με το Βελόπουλο που έχει το Βυζαντινόν που λέει τρίφτε τα χέρια σας κτλ. Και ρέστα, φτιάχτε έτσι ωραίο, πιστεύω ότι ταιριάζει. Ο κοροναϊός είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εξαπλωθεί τον επόμενο μήνα έτσι κι αλλιώς. Εγώ σας έφερα αυτό το φάρμακο και το συνιστώ σε όλους σας. Γιατί τα δω? Τι είναι? Ο μεγάλος αγιασμός. Η Βυζαντινόν. Θα το γεμίσετε αγιασμό, μεγάλο αγιασμό. Και αν τελειώνει, μου φοβηθείτε. Λίγο να θα βάλετε νεράκι και γίνεται πάλι αγιασμός. Το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροβιακό και εναντίον των βακτηρίων. Έχει ωραίο χρώμα. Χρήσεις. Εσωτερική θα βάλω ή εξωτερική? Και θα το χρησιμοποιείτε ψεκάζοντας τον εαυτό σας, βάζοντας στο στόμα σας και βάζοντας και στα χέρια σας. Προστασία μία το πρωί στα χέρια, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ για κάθε μικρόβιο, μπαμ και κάτω. Δεν κάνετε αυτό και λέει Ιησού Χριστό, ρίσε με. Αυτό είναι το φάρμακο. Ευχαριστώ. Θα το πιω όλο αυτό. Ας πιω σου πιει και αν δεν δει καλό με το υπόλοιπο τον τρίβεται. Στέφανος από Ζυρίχη, θέλω να κάνω μια παραγγελία. Στέφανε από Ζυρίχη, τι θες? Μια παραγγελία για κάποιον που δεν είναι ρουφιάνος. Αχα, κάπου πάει το μυαλό μου, για πες. Θέλω την Οδή στο Μαλάκα από τον Πανούση. Άλλη, γεια. Όρθιος πατσάς με ποδαράκια, τζάμπα το ροφή για τα κοράκια, νύχια γαμψά με μαύρο πένθος, σε μια χούφτα όλο το έθνο. Μαλάκα, μαλάκα. Μία παραγγελία, Πάτερ. Δηλώσεις των Αγίων Πατέρων για όλα αυτά που συμβαίνουν με κορονοϊούς και τέτοια, ότι δεν συντρέχει πρόβλημα, ότι ο αγιασμός θα καθαρίζει όλα. Και να συνοδευτεί, παρακαλώ πολύ, αν μπορείτε, με το γνωστό άσμα και το μυαλό μου είναι θολό και το δικό σου πιο λυψό, μας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, Πατέρα, φαφλατά. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Δεν θα νοσήσουν μέσα στην εκκλησία. Θα πάρουν ελπίδα, θα πάρουν χαρά, θα πάρουν προσδοκία. Και ξέρετε, όλα αυτά τα στοιχεία, αν το πάρουμε και από την ιατρική άποψη, ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου! Κανένας δεν έχει να φοβάται κάτι από το Άγιο Ποτήριο, το οποίο μεταδίδει τη χάρη του Θεού και όχι ιούς, ούτε ιώσεις. σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Το υπέρλογο λοιπόν, το μεταφυσικό, το επέκεινα από την κτιστότητά μας, το άκτιστο, παρουσιάζεται στην πραγματικότητα της Εκκλησίας επί 2000 χρόνια. Μάλιστα. Ποιος μπορεί να αρνηθεί το θαύμα? Δέφη της λύσας μου κρατώ. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Όποιος λοιπόν μεταλαμβάνει αξίως, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λιψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου φανφάρα φαφλατά. Ακού τα βράχια πως ανθούν, πως λιώνουνε τα κάστρα. Χρόνια πως γίνονται στιγμές με στόματα ραμμένα. Νύφες που ξεχαστήκανε σε μια παλιά κρεμάστρα. Κι άντρες που δεν τόλμησαν να κλάψουν τα χαμένα. Ακού ευχές και συμβουλές και λόγια πικραμένα. Μα όταν κάνεις όνειρα να μην ακούς κανένα. Μα όταν κάνεις όνειρα να μην ακούς κανένα.